Beste aukerarik ez duela eta gose greba abiatzea erabaki du Ogeli Albert Dupont suhiltzaileak. Jende ugari hurbildu da kanboko herriko etxe intzinera elkartasuna adieraztera. 10 urte dira suhiltzailea bolondres gisa lanean ari dela eta kontratua 5 urtero berritzen diote. Bigarren kontratua bukaturik ez diotela berrituko jakin du. Diseko presidentearekin hitzordu bat eskatzen du Ogeli Albert Dupont. Une de mes dernières cartes, j'ai besoin d'être reçu par monsieur le président du SDIS. J'ai besoin de montrer les preuves, j'ai besoin d'être entendu. C'est pas possible autrement quoi. Gauza bera errepikatu digu ere Solen Dubuan eskalagunak, bide guztiak saiatu dituztela gose greba egitea erabakia intzin. Erabaki hau hartu duz eta beste molduak ez dira bat ere martxan. Administrazioa deitu du, autetxeak deitu ditu ere eta ez du kasik neurek erantzuten, beraz hor ez da gehiago aukerarik. Ogeli Albertek ez duela aukerarik izan bere lekukotasuna eta frogak erakusteko gehitu digu Solen Dubuak. Gose grebarik gabe ez dute entzuten eta bederen entzutea izan da itzortu bat, 10 minutuko itzortu bat, eta ez dute deus entzun, ez ditu ere ez da bere proebak erakutsi izan, beraz, ara. Eta Francisco Sánchez abokatuarentzat argi eta garbi da Ogeliren orientazio sexuala dela pairatu dituen jazarpenaren oinarrian. Ogeli Albert Dupont, c'est effectivement ce qu'elle a dit. Ce sont les éléments qui ont été rapportés au procureur de la République et dont nous espérons effectivement que le procureur suive Albert Dupont sur ce point-là. Bide judizialak luze joko du, baina bitartean entzuna izanen dela eta bere postua berriz hartzen ahalko duela espero du suhiltzaileak.